Bye. najua huyo ni mzazi mwenzio penzi mawa iliko siku penzi upepo itakuja kwa wazazi wako penzi mawa lete barua ya uchumba mie penzi upepo unalaona wewe penzi mawa sina neno mimi kwa kuwa najua huyo ni mzazi mwenzio penzi mawa iliko siku penzi upepo utakuja kwa wazazi wako penzi mawa lete barua ya uchumba mie penzi upepo unadawana wewe penzi mawa sina neno mimi kwa kuwa najua huyo ni mzazi mwenzio.